vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Radyo Havan'dan herkese günaydınlar. Sevgili dinleyenler merhabalar. Evet, C vitamini isimli yepyeni bir programla karşınızdayım. Gazeteler manifesto yayınladıktan sonra biliyorsunuz geçen hafta haberiniz olsunla veda ettik. Bu saatlerde o halde tekrar baş başa olacağız sizlerle. Ve bu saatlerde yine sabah kahvenizi içerken sizler zaman zaman kültür sanat diyeceğiz, zaman zaman belki gündemden bahsedeceğiz. Belki de sadece isteklerinizi yerine getireceğiz. Hasılı canımız ne isterse o olacak. Keyifli bir sabah programı, C vitamini gibi küçücük tadında bir saat. Dinlemek istediğiniz şarkılar olursa onları da bekliyorum. Yine web sitemiz aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Bugün pazartesi, iş yerlerine yeni yeni ulaşmış ve çalışmaya başlamış dinleyicilerimiz için her şey yolunda diyelim. Haftamız güzel geçsin. Güzel bir Ezgi'nin günlüğü şarkısıyla açılışımızı yaptık. Fuat Saka yorumluyor. Aşk olsun, salınıp çık içine bahar dolsun. Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar, gecelerden çi düşmüş dağlarıma. Dile gelmiş o eşsiz sevdalar. Işık var mı ya? Biraz aydınlansın gecemiz, açayım deli gibi yansın bu bahar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar İçinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar. Evet, her şey yolunda dedi Fuat Sakı. Biz de teyit ettik, her şey yolunda. Umarım güzel bir hafta olur hepimiz için efendim, C vitamininde ve iş yerlerinizde. Şimdi bana nasıl ulaşabileceğinizi de hemen anımsatayım, ardından da yine bir şarkıyla devam edelim. Web sitemiz aracılığıyla demiştim, web sitemize mesaj gönder kısmından hem mesajlarınızı gönderebilirsiniz, öte yandan da yine isteklerinizi de gönderebilirsiniz. Karşılıklı keyif söz konusuysa sizin isteklerinize de yer verelim efendim. Sırf benim seçtiğim şarkılarla olmasın en azından. Kimi zaman belki ben bunu dinlemezsem bu sabah ölürüm diyeceğiniz şarkılar olabilir. O halde onları da buradan dinletiriz. Diğer dinleyicilerimizle de paylaşırız. Yağmur havası var İstanbul'da. Bugün, bu hafta itibariyle daha doğrusu, hava yağışlı, meteoroloji böyle söylüyor. Bilmiyorum sizler nasıl çıktınız dışarıya da alabildiniz mi şemsiyenizi yanınıza, ama sanıyorum öğleden sonra itibariyle yağmur yavaş yavaş İstanbul semalarında ben buradayım diyecek. Hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz. Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Çıkmıyorsa dünya, sussun rüzgar solsun, güneş bitsin buraya. Eğer gönüllerde sevgiye yer yoksa, aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi renkle yazılsın, senden hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz. Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz. Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Kalbimdeki deniz dedi. İnce Saz'dan dinledik sevgili dinleyenler. Yağmur geliyor dedim. Tabii hani hemen bugün yağar mı bilmiyorum ama meteorolojiye göre bugün İstanbul yağışlı. Bu arada tabii hani sabah kahvenizi içiyor musunuz, içer misiniz, böyle bir alışkanlığınız var mı bilmiyorum ama bu saatlerde genelde burada benim çalıştığım odada herkes kahvesinden yudumlarını alıyor. Ben de aldım, bir yandan kahvemi yudumluyorum, bir yandan da size çok nefis şarkılar seçiyorum. Kahve deyince tabii kahvenin de tarihçesi aklıma geldi. 850 yıllarına kadar dayanan bir tat bu tat. Her şey Kaldi adında Etiyopyalı bir sırtmacın keçilerinin bir meyveyi yedikten sonra canlanmalarını fark etmesiyle başlıyor. Kendisi de bu meyveyi denemeye karar veriyor ve yedikten sonra da duyduğu güç ve mutluluk hoşuna gidiyor. Kahve tohumunun ünü kısa süre içinde tabii tüm dünyaya yayılıyor. İlk önce Türk kahvesi olarak yayılıyor ve Arap Yarımadası'nda ve işte Türklerin arasında yaygın olan bu tat dünyada da çeşitlendirilerek yine kendi tatlarına uydurularak içiliyor. Osmanlı İmparatorluğu Yemen'e doğru genişledikçe Osmanlılar kahveyle tanışıyorlar ve onu ilk kez ateşte kavrulduğu yer olan Türkiye'ye götürüyorlar. 1550 yıllarında ilk kahvehane İstanbul'da açılıyor ve kısa sürede de kahvehaneler insanların bir araya gelerek kahve içtikleri, tartıştıkları, fikir alışverişinde bulundukları ve iş konuştukları mekanlar durumuna geliyor. Tabii Sultanahmet tarafına gittiyseniz eğer oradaki kahvehaneleri, eski kahvehaneleri dolaştıysanız oranın tadı, o geçmişten, tarihten gelen tadını sizler de en az benim kadar alırsınız herhalde. Şimdiki kahvehaneler bir başka oldu. Kahvenin yolculuğunda bir sonraki adım Venedikli tacirlerin 1615 yılında ilk kahve tohumlarını İstanbul'dan Venedik'e götürmeleriyle gerçekleşiyor. Böylelikle İtalyanların asla vazgeçemedikleri kahve tutkuları da başlamış oluyor. İşte bugün İtalya'da günde 38 milyon fincan kahve tüketildiği söylenmekte. 1683'teki Viyana kuşatması sırasında da Osmanlılar arkalarında çuvallar dolusu yeşil kahve tohumu bırakmışlar. Viyanalılar ilk başlarda bunun deve yemi olduğunu düşünmüşler ama kuşatma boyunca Türkleri izleyen gizli ajanlar bu tohumların gerçek öyküsünü bildikleri için kısa sürede Türk içkisi içilmeye başlanmış. 1750 yılına dek Batı Avrupa'nın büyük bir bölümü kahvehanelerle dolup taşmaya başlamış. Yazarların, bestecilerin ve aydın kesimin toplanma yeri olan kahvehanelerin müdavimleri arasında işte Balzac, Beethoven, Mozart sayılırmış. Kahvenin modernleşme evrimi ise 1971'e dayanmış sevgili dinleyenler. O gün bugündür de bu nefis tadı hep beraber içiyoruz sanıyorum. Kahve deyince ve yağmur deyince benim aklıma Yunanlı bir sanatçı yitirdiğimiz bir sanatçı Lasta Desala geliyor. Ondan bir şarkı dinleyelim dilerseniz. Yağmura da pek bir yakışır. Ardından tekrar buluşalım. Thank you. Lasa de Sela'dan dinledik sevgili dinleyenler. Bu şarkının hemen ardından kahve keyfiyle başladık. Kahvemizi yudumlarken şarkılarımızı içeceğiz demiştim. Kahvelerin eskiden kıraat edilen yerler, yani kıraathane olduğunu söyledikten sonra bugün bir haber var. Bunu sizlerle paylaşayım istiyorum. Heybeliada'yı hepiniz bilirsiniz. Özellikle İstanbul'dan dinleyen dinleyicilerimiz. Heybeliada Ruhban Okulu'nun 80 binden fazla esere sahip kütüphanesinde dünyanın en eski matbu kitaplarından bazıları bulunmuş sevgili dinleyenler. 8. yüzyılda kurulan Ayatriada Manastırı'nın bünyesindeki okulun bodrum katında yer alan kütüphane toplam 5 salondan oluşuyor. Bilmiyorum gidip görebildiniz mi hiç? Gönüllülerin bugünlerde hummalı bir tasnif çalışması sürdürdüğü kütüphanede çok sayıda dini, felsefi ve edebi eser yer alıyor. Bir rafın sadece İncil ve Tevrat baskılarına ayrıldığı kütüphanenin son salonunda dünyanın en eski matbu eserleri yer almış. İlk matbu işte İncil ve Tevrat nüshalarından bazılarının da yine koleksiyonları içinde önemli yer tuttuğunu vurgulayan kütüphane sorumlusu Yannis Ananas, koleksiyonlarında İngilizce, Fransızca, Latince ve eski Yunanca kitapların ağırlıklı olduğunu söylemiş. Kütüphanede Türkçe eserlerin çok az olduğunu, ancak önemli miktarda Osmanlıca kitap ve dergi bulunduğunu belirten Ananas, bunların tasnifinin henüz sürdüğünü kaydediyor. Dünyanın en eski matbu kitapları arasında yer alan Aristofanes'in komedilerinin 1484'te basılmış bir nüshası olduğunu da ifade etmiş. Fener Rum Patrikhanesi, Bursa Metropoliti, Heybeliada Ayatriada Manastırı'nın baş rahibi Profesör Doktor Elfido Proros, kütüphanenin araştırmacılara ve öğrencilere açık olduğunu belirtmiş. Heybeliada'ya eğer yolunuz düşerse bir uğrayın derim. Şu günlerde hummalı bir çalışma var. Üstelik de dünyanın en eski matbularını görme fırsatı yakalarsınız. Dün Facebook sayfamızda, evet artık bir Facebook sayfamız var bu arada, C vitamini diye. Beğenirseniz, beğendirtirseniz, çoğalırsak sevinirim. Sayfamızda işte isteklere açığız demiştim. İlk isteğimiz bu olmuş. Ajda Pekkan'dan Varsın Yansın Dünya. Kadeh elimde, gözlerim sende. Geçseydi her günümüz beraberce kır kahvesinde. Çiçekler toplar, hayaller kurar. Yaşardık mevsimlerce her köşesinde. Varsın yansın dünya, ömürler çok kısa, bitmesin bu tatlı rüya. Uzaksan kavgaya, sen bak yaşamaya, bırak varsın yansın dünya. Yemin et bana, benim başıma, gelme sakın sen buraya bir gün benden başkasıyla. Kalsın adımız aşk acığından, söylensin şarkımızda yıllardan sonra. Varsın yansın dünya, ömürler çok kısa, bitmesin bu tatlı rüya. Uzaksan kavgaya, sen bak yaşamaya, bırak varsın yansın dünya. Yemin et bana, benim başıma, gelme sakın sen buraya bir gün benden başkasıyla. Kalsın adımız aşk acığında, söylensin şarkımızda yıllardan sonra. Varsın yansın dünya, ömürler çok kısa, bitmesin bu tatlı rüya. Uzaksan kavgaya, sen bak yaşamaya, bırak varsın yansın dünya. Evet, sinemayla ilişkili olanlar bileceklerdir. Bugünlerde Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali devam ediyor. İlk galası gazeteci Soner Yalçın'ın Sivas katliamını anlatan Menekşe'den Önce adlı belgeseliyle dün yapıldı sevgili dinleyenler. İzleyiciler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamamışlar. Belgesel gösteriminin ardından düzenlenen söyleşiye Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok, belgeselin sorumlu yapımcısı Halide Didem Kurt ve müzik direktörü Güvenç Dağüstün katıldı. Altıok, Sivas olaylarıyla ilgili davanın zaman aşımına uğradığını anımsatmış. Kurt'sa bu film mümkün olduğu kadar fazla izleyiciyle buluşmalı, vizyona sokmayı çok arzu ediyoruz demiş. Bu arada Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nin önceki akşam gerçekleşen açılış etkinliklerine protestolar damgasını vurdu. Bu da bir dipnot olsun. Kültür ve Turizm Müsteşar Yardımcısı Faruk Şahin sahnede yaptığı konuşmasında festivalin elde etmiş olduğu başarılar bakanlığımız tarafından ilgiyle takip ediliyor. Desteklerimiz devam edecektir ifadelerini kullandığında konuşması salondakilerin alkışlarıyla kesilerek protesto edildi. 70'li yıllarda sendikada başkanlık yapan Erol Batıbeki ödülünü alırken Sinema Emekçileri Sendikası'na teşekkür ediyorum, genç sinemacıları sendika üyesi olmaya çağırıyorum dedi. Ulusal yarışma filmlerinden Çağatay Tosun'un ensest üzerine göndermeleri olan derin düşüncesi bazı izleyicilerin tepkisine neden olurken jürinin de tartışma yaşadığı öne sürüldü. Kulislerde jüri başkanı Hülya Avşar'ın filmin gösteriminin ardından çocuk pornosu bu filmi yarışmadan attıracağım dediği, Mine Kırıkkanat'ın ise bu sorun her yerde yaşanıyor diye karşı çıktığı konuşuluyor. Evet, ama önemli olan sanıyorum Menekşe'den Önce kısmıydı sevgili dinleyenler. Menekşe'den Önce Portakal Galası'nda izlendi. İzleyenler gözyaşları içinde izlediler. Elbette istediğimiz olaylar değil. Sivas bir kez daha Altın Portakal Film Festivali dolayısıyla gündeme gelmiş oldu. Oysa biz başka türlü bir memleket isterdik sanıyorum. İsterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne seni ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. bereket isterim. Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, olursa bir şikayet, olursa bir şikayet ölümden olsun. Evet, böyle bir memleket sanırım herkesin hayali. Olursa bir şikayet sadece ölümden olsun dedi. Onur Akın'dan dinledik sevgili dinleyenler. Bu arada bir tane Twitter mesajımız var. Oldukça mutlu oldum, keyif aldım. Bilge Çalışkan söylemiş, program süper. Reçete kontrol ederken işimi sevmeye başladım. Teşekkürler diyor. Ne âlâ, istediğimiz de buydu zaten. Hazır yağmurla başladık, hani kahvehane kitap demişken bir de tiyatro oyunundan bahsedelim. Dilerseniz Altın Portakal Film Festivali'nden tekrar İstanbul'a dönüyoruz ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda Yağmur Durduğunda isimli oyunu hemen sizlere tanıtmak istiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ekim'de Cevahir sahnesi, Salon 2'de sahneleniyor Yağmur Durduğunda. Andrei Bowell'ın yazdığı bu oyunu Ezgi Yentürk çevirisini yapmış, Hakan Çimenserse yönetmiş. Bilmiyorum ilginiz özel tiyatroları mı, yoksa devlet tiyatroları ve şehir tiyatroları takip ettiğiniz alanlar mı, yoksa siz de ben sinema tarafındanım, tiyatroyu pek sevmem diyenlerden misiniz? İlginç bir durum yaşanıyor çünkü genelde tiyatroyu sevenler sinemayı da seviyor ama sinemayı sevenler tiyatroya birazcık uzak duruyor sanki. Pekala, Yağmur Durduğunda Cevahir Salon 2 dedik. Diğer salonlarda ne var ne yok isterseniz hemen onları da geçelim şöyle bir. Çirkin Küçük Sahnede, Tek Kişilik Yaşam da yine Küçük Sahnede, Düğün Şarkısı, Herkesin Bildiği Sırlar, Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni, tüm bu oyunlar Küçük Sahnede sahneleniyor devlet tiyatrolarında hafta boyunca. Beykoz'da Ahmet Mithat Efendi sahnesinde Herkesin Bildiği Sırlar, Zalim Mahmut Bir Kurtlu Kısa, Sezuan'ın iyi insanı var. Öte yandan Üsküdar'da Stüdyo sahnesinde Düğün Şarkısı ve Michelangelo var. Küçükçekmece'de Yağmur Durduğunda yine 18-19-20-21 Ekim, yani Ekim'in son haftası devam edecek. Üsküdar'da Tekel sahnesinde ne nefis bir sahnedir orası da. Ay Ecesi isimli oyun var sevgili dinleyenler. Hani şu sıralarda eğer giderseniz, şu dönemde giderseniz, hem oyun izlemiş hem de o nefis deniz kenarında birazcık nefes almış olursunuz. İstanbul'un keyfini sürmüş olursunuz. Cevahir sahnesi Salon 1'de ise Açıl Kafam Açıl, Sidikli Kasabası müzikali ve Ölüleri Gömün var. Evet, bu kadarcık devlet tiyatrolarını sizlere aktarmış olduk, öykülerini es geçerek. Sezen Aksu'nun her albümünde hemen hemen 2-3 hit şarkı öne çıkar. Bu albümde ise yine öyle oldu. Bu 2-3 hit şarkıdan bir tanesi de son dönem Kaçıracağım Seni. Lay, lay, lay, lay. Kaçıracağım seni, gümüş bir akşam üzeri, zulamda aşk keyif eder, kanatlanıp uçacağız unutulmuş bahçelerde, mevsim zamansız bitter bedel. Uzanıp sere serme, salkım sülklerde, sevişmek dört nala, bu yasak seferde. Uzanıp sere serme, salkım sülklerde, sevişmek dört nala, bu yasak seferde. Sen benim yeganem, çeciz yorgun argın, utanmaz uykulara aynı rüyayı görüp şaşacağız. Karışacak aklımız, içimiz bir hoş olacak. Uzanıp sere serpe, salkım süt perde, sevişmek dön ola, uyasak seferde. Uzanıp sere serpe, salkım süt perde, sevişmek dön ola, uyasak seferde. Hazır kültür sanata girmişken bir dergi tanıtımı daha yapayım sizlere. Böylelikle bu defteri kapatalım. Efendim, kültür dünyasına mafya girdi. Nasıl yani diyeceksiniz. Yepyeni bir dergi bizlerle buluştu. Biliyorsunuz kültür mafyası internetle haşır neşir ve edebiyatla da haşır neşir olanlar aslında bunu web sitesi olarak biliyorlar ve de takip ediyorlardı. İşte ilk sayısıyla yazılı olarak karşımızda kültür mafyası. Yine internetten kolektif bir blog olarak yola çıkmıştı dediğim gibi. Kısa sürede 20'nin üzerinde yazarıyla bir internet sitesine dönüştü. Şimdi de basılı olarak yayınlanmaya başladı. Meraklısına duyurulur. Bu ilk sayıda dünyaca ünlü sosyolog Zizek'i ağırlıyorlar. Türkiye'de gazetecilere uygulanan baskıyla ilgili olarak Zizek konuşuyor. Burada yapılacak şey hemen harekete geçmek, beklemeyin. Nazi Almanya'sında da böyle oldu demiş. Kültür sanat dünyasına ait pek çok konuyu işlemiş dergi kitapçılarda bulabilirsiniz. Bu da benim sizlere bir dipnotum sevgili dinleyenler. Şimdi sanat müziğine doğru şöyle evriliyoruz. Sertab Erener'den dinleyeceğiz. Biliyorsunuz birçok sanatçı sanat müziği ya da arabesk albümü yaptı bu geçtiğimiz yıl. İşte Sertab Erener de o modaya uyanlardan ama hakkını da teslim etti. Gerçekten keyifli bir albüm oldu. Bu albümde öne çıkan bir yapım sizlere sunduğum Dertliyim Ruhuma Hicranıma ya da diğer bir ismiyle Leyla diyor Ey Şuhu Sertab'dan. Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine inlerim şimdi uzaklarda solan gül Radyo Hava. Gecenin rengini kattım içimin matemine. Sönen ümit ile günden bahtımın yıldızı. Sanmıştım seni sensiz karanlıktır. Fena değil değil mi? Bir popçu olarak güzel bir albüm olmuş. Dinliyoruz, zaman zaman da dinletiyorum hatta sizlere. Efendim hani ilaç takip sistemi denince genelde eczaneler ve eczacılar akla gelir ama bundan böyle de kozmetik dükkanları da akla gelecek. Hatta kozmetik satanlar da, satıcılar da akla gelecek. Niye? Çünkü ruja kare kodlu takip var denmiş. Bildirimi yapılan 183.655 ürün varmış sevgili dinleyenler. Kozmetik ürünleri yakından takip edecek takip sistemi geliyor. Yani ilaç takip sistemi artık kozmetik ürünler için de uygulanacakmış. Böylece kozmetik ürünlerin hem ihracatı hem de ithalatı sistemden takip edilebilecek. Sağlık Bakanlığı sistemin kurulmasına yönelik data merkezi, donanım, ortak yazılım, işte veri güvenliği önlemleri gibi konulardaki çalışmaları tamamlamak üzere çalışmalar devam ediyormuş. Bildirimi yapılan dediğim gibi 200 bine yakın ürün var. İşte bebek ürünleri, kişisel temizlik ve banyo ürünleri, göz bakım ve makyaj ürünleri, makyaj ve temizleme ürünleri, koku giderici ve ter önleyiciler, tıraş ürünleri, cilt bakım ürünleri, tırnak ürünleri, ağız bakım ürünleri, saç bakım ve temizleme ürünleri, saç renklendirici ürünler ve güneş ürünleri de yine ilaç takip sistemiyle takip edilecek imiş. Bu arada Facebook sayfamızda gelen iki istek var. Dilerseniz ardı ardına bunları dinleyelim. Gerçi Duman'dan Gönül'ü istemiş sevgili Murat Kaplan ama ben ona Sor Bana Pişman Mıyım'ı dinleteceğim. Çünkü Gönül henüz arşivimizde yok. Yarın umarım dinletebilirim. Kayahan'dan Kiraz'ı istemiş Erkan Doğan'dı. Eskilerden bir şarkı ama demek ki canı çekmiş bizden dinletmesi. O halde ardından Duman'ı dinliyoruz. Sonrasında da sanıyorum bu bir saat pıt diye geçti, veda edeceğiz. Dallar kiraz, hava sıcak, yaz canım. Radyo hava. Dal dal kiraz, aklımda dudaklarım. Özlemişim, gel yanıma gel biraz. Bu ayrılık bitsin bu yaz, gel canım. Özlemişim, gel yanıma gel biraz. Bu ayrılık bitsin bu yaz, gel canım. Takılıp kalmış gözlerim yapraklara. Dalda kirazlar yan yana, biz ayrı düştük. Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye. Sen de buna sensiz bu yaz olmaz canım. Dallar kiraz, hava sıcak, yaz canım. Kırmızı top, güneş, ateşler gibi. Koşmuşum, yorulmuşum, susamışım. Dal dal kiraz, aklımda dudaklarım. Koşmuşum, yorulmuşum, susamışım. Dal dal kiraz, aklımda dudaklarım. Takılıp kalmış gözlerim yapraklara. Dalda kirazlar yan yana, biz ayrı düştük. Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye. Sen de buna sensiz bu yaz olmaz canım. Kiraz, hava sıcak, yaz canım. Dal dal kiraz, aklımda dudaklarım. Özlemişim, gel yanıma gel biraz. Bu ayrılık bitsin bu yaz, gel canım. Özlemişim, gel yanıma gel biraz. Bu ayrılık bitsin bu yaz, gel canım. Takılıp kalmış gözlerim yapraklara. Dalda kirazlar yan yana, biz ayrı düştük. Bekliyorum bir ihtimal gelirsin diye. Sen de buna sensiz bu yaz olmaz canım. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Olmaz canım. Radyo Hava. Oyuna, oyuna, Duman'dan konser kaydıydı. Sor bana pişman mıyım sevgili dinleyenler. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Bugünlük bu kadar diyelim. Ama radyonuz açık kalsın çünkü bugün yayınımızda az sonra 11.30'da yine en çok odamıza gelen sorulardan bir tanesini yanıtlayacak sevgili Gülcemin Kılıç. Ardından 12 Haber Bülteni'nde yine gündemi sizlerle paylaşacağız. Hemen ardındansa sizin gündeminize Burcu Günüşen aktaracak. Eczacı gündeminin ardından müzik kutusu var. Bu defa hakikaten sizden gelen isteklere yer vereceğiz. Üstelik de tam 2 saat boyunca müzik kutusunu Suat Gülbinat kuracak. Sonra Hayatın Pusulası var. Hayatın Pusulası'ndaysa psikolog Esra Tanrıverdi sizlerle birlikte olacak 14-15 arasında. Klasik müzik ve aryalardan hoşlananlar oda müziği, oda sıcaklığında Erkan Beyaz'la birlikte olacaklar bugün. Ve Vertigo, Vertigo'da da yine Beyti Engin, seslendirme sanatçısı Beyti Engin sizlerle birlikte olacak. 16.30'dan 17'ye kadar sizler için şiirlerini seslendirecek. Sonrasında ise dünya müziklerinden hoşlananlar için günü keyifle bitireceksiniz. Yine dünyanın değişik ülkelerinden müziklerle Engül Atamert dünyanın sesi diyerek karşınızda olacak. 18 ana haber bültenimizin hemen ardındansa akşam keyfi başlayacak. Yine sizler iş yerlerinden yavaş yavaş çıkmaya hazırlanırken biz de şarkılarla sizlere eşlik edeceğiz. Gün boyu yayınlanan programları dinlemek isteyip de kaçıranlar içinse 21'de tüm günün tekrarı var, haberiniz ola. C vitamini dedik, kılcal damar yapısını kuvvetlendirdiğini, koroner kalp hastalığı oluşum riskini azalttığını, kansere karşı da en etkin maddelerden biri olduğunu dün şöyle bir anlamına bakınca öğrendim. Yaraların kapanmasını da sağlıyormuş. Umarım hayata dair, yaşama dair aldığınız yaraları böyle sabahtan bir yara bandıyla bir saat içerisinde kapatmayı becerebilirim. Ve gününüz güzel geçer. Şimdilik gününüz güzel geçsin diyorum o halde. Yaralanmış bir başka kadından yaralı bir şarkı uzaktan diyor Göksel'den dinliyoruz. Hoşçakalın. Uzaktan hiç konuşmadan nasıl da bağlı. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.